Book 2 أربعة عشر أربع عشر أربع عشر الألوان تسبعين تسبعين الثلج أبيض الشلج لفان השלג לבן. השמש صفراء. השמש צהובה. השמש צהובה. البرتقالة برتقالية. התפוז כתום. התפוז כתום. الكرز حمراء. הדובדבן אדום. הדובדבן אדום. السماء زرقاء. השמיים כחולים. השמיים כחולים. العشب أخضر. הדשא ירוק. הדשא ירוק. التربة بنية. האדמה חומה. האדמה חומה. السحابه رماديه. הענן אפור. הענן אפור. اطارات العجلات سوداء. הצמיגים שחורים. הצמיגים שחורים. ما لون الثلج؟ أبيض. بأيزه صفا هالشلج؟ لوان. بأيزه صفا هالشلج؟ لوان. ما لون الشمس؟ أصفر. بأيزه صفا هالشمس؟ صهوف. بأيزه صفا هالشمس؟ צהוב. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. بأيزه צבע התפוז؟ כתום. بأيزه צבע התפוז؟ כתום. ما لون الكرز؟ أحمر. بأيزه צבע הדובדבן؟ אדום. באיזה צבע הדובדבן? אדום. ما لون السماء؟ أزرق. באיזה צבע השמיים? כחול. באיזה צבע השמיים? כחול. ما لون العشب؟ أخضر. באיזה צבע הדשא? ירוק. באיזה צבע הדשא? ירוק. ما لون التربة؟ بنية. באיזה צבע האדמה? חום. באיזה צבע האדמה? חום. ما لون السحابة؟ رمادي. באיזה צבע הענן? אפור. באיזה צבע הענן? אפור. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. באיזה צבע הצמיגים? שחור. באיזה צבע הצמיגים? שחור.